sop nañ ak bañu ko saraxel seen gaay seen ñafaato ñoo ñep ñu sañu bañu ko joxe cadeau ci seen fête yi doko na wa zakati khunsa ak rendi nguli ngana manam ko xamne ni ko yalla bindé amna sawkay goor ak sawkay jigen kene mënu ko jappi goor kene mënu ko jappi jigen koku lu mu rendi seen nañ ko lek tek agu ci aram waye seen nañ ko wa khasiin ak kuñu tap tay sim nañ lu mu rendi wa fasiqin ak akup say say anam ko xamne day moy yalla te ko fessel fasiq koku mu rendi lu ak mu rendi kel na ci yam la mu rendi sim nañ ko lek waye agu ci aram wa fi zabhi kitabi nek na ci rendi ab kitabi li muslimin ñi ab julit xawlaani digé won nañ ko légui dañ ci ñew dañu waxon ni kitabi na rendil bopam nena légui bu fekké da rend ab julit nak koku mo am ñaari wax am nañu na rendi gi wër nak tay sip ko bolé ci am nañu na rendi gi wër te day aram bolé ci am na waxu ñettel sax bu ñu disk bu sip rek bolé ci kon ñetti wax ngi fofu man nga am nañu wax ni rendi gi wër na te dagan na am nañu na rendi gi wër té dagan ni ñaar am ñu wax ci bu kété mo ñatt do ayu ci rendé ngok ñu ñëw nak ci mbirum rabbu moy rabbu ji rabbi ci Allah wi wa jarhu muslimin ak jamuk ab julit mu may sin bi aji xamé wax ci yeen ak ñay Allah yeen rabbi nga xamné mi ñu nit ñi yoon may na la no fexé ba natchal leen ba mu natch rek lolo moy rebb no fexé ba jam ko ba yaram way natch rek dara likoy meuna lek lolay ak rendem ñu nek ci kër gi mom min fi mom lañu rendi ni ñu wax legi la ci Allah way taxawal ñu neex ta japp nak noko jamé ba yaram way natch rek baxna bu ba lolo mo di rendem ci ko sarté ñu bëgg wax wa in ta'annas ak donte minon na haja sa lol lotuna han ko golis ko illa bi gosulin dara ci jafé donte sax day rabu Allah wo xamni ñewoon na bu min waye da delu wat ci jaal gati da mu jaat donat aw jaal naqare japp lol xamni japp ko bu len ko tan la ay jamono buñu fexé ba natal ko rek dañu delu ci ciosan la moy ciosanam jaal lo delu wat na ci kon ko jam rek mën ko lek la na xamni du ciageen nak juru keur sharada go xamni dangal na manam juru keur nak bu fetir lu won kenn mënu ko japp itam do tax melni ñay Allah jam ko menat tax man ko lek faaw japp rend rek melni aw nak bu wex xataru rek fuddu dem buñ ko dore bal mu dang rek muy med faaw nañ fexé ba jam ko ci ak tank law ko ndank ba rendiko rek waye dega mom juru keur la lu min la ci keur gi mom des ko def na rebu ci Allah bi ñu ko defé non rek mu dal non med aw taradda wala mu bartandiko biku wotin lañ bind waye li gëna wër moy nga def dik xaw wotin ci lu melni mpax xaw wotin al kubair manam lu min nit ñi mom bu daan won ci mpax itam tim ko fofu jam ko rendi dana aji wa faaw ñu jëm ko rendi ñu ko jëm rendi bañ jëm ko laj mom daano ci pax mom waye des ko mëna jam rek muy nacc nga dal nek dañ koy jamé nak bismillah ci ngannaay muhaddadin do lu ñawal lu aajo wo xam la manam lang koy jamé ba mu nacc day aajo muy borom ñew ka ney lu am ñew ka donte ay baaj la wo daas ba mu ñew dana bax waye fu tonu ni ñu def dara to bari ñu dor ko aw yat faddu ko aw yat amu ñew ko xam nga ne koku du bax fu tonu ni med lay doon non ñoom te lu reey reey la day aajo faaw mu am ñew ko lu ñew waye fu tonu ni aw yat mbaak fiir do mu ñew ko du bax motax sarabit neena fe wahtarasa bihi an khayril muhaddadi kal hasa washaraki washabakati isa qatala al hayawan aw anfasa maqtalahu ñu lepp lo xamni ni amu ñew ka bu raay ra boy du ko ta bax la cey bax dal moy nga fexé kon bu mu teyel ko ñu japp ko ñu bu dek fiir bu amu ñew ko ni mu ñew mu teyeko ci il ñu japp rendi ko mu dara neeku ci

ne bo jortone lu aram la mom bu ko jappé do ko mën lek dañ ko wax lek waye boko sé japp ni mom leng ko yabal lu dagal la mom taxol na nga mën ko tak ci ndax nangam la lolu ci wañ dara aw dhahara wala fayn khilafu aw wute wala da nga japp ni lu dagana lek la bolé japp ni kewel la bam ko jappé far mu ñëron kewel patay lolu baax na ndax da nga japp ni lu dagana la la in dhannahu wa khunu bu ko jorté haramun aj haram fekke naka jek bang ko ci yebal da nga jappone lu aram la ni nga japp ni lay khinsir la bam ko jappé niki tew mom lu dagana lek la du jam ndariñ du tanga man ko lek tang ko ci yebal japp ni lu aram la ni fa ko japp niki tew lu dagana lek la du jam ndariñ mom moy la in zannahu haraman aw akhas wala mu japp mu khayra mursalin luddul lu ko yebal khalihi ci mom ena bu fekke da dem japp lo xamne yebaloko ci won koku patay doko meuna nek awalam yatahaqqaq wala worlut al mubih aji daganal ja fi sharikati khairin ci bokal ak lenen kama ay niki am ndox neena bu fekke ne legi rab wa yar da ca dese sabab si daganal lek ga ak senen sabab so xamne boko setlo dana ko ay lek ga man legi yang koy rendi way bing koy rendi bobu dang ko nural ci bir ndox dina xam legi ndox mang ko nural moko ray wala sarene ge gore waw nga bay rab ci bir ndox mi lepp bar bangi ci bir bo bangi ci bir rabe sax neena wa amma law waqat bahimatun fi ma'in wa rafa'a ra'saha minhu wa dhubihat aw nuhirat thumma mata fi al-ma'i ukilat fakkoni bahima da dubi ci am ndox way yeket na bobam ni tonu ci kaw nga rendé ko nak ci num yekete bob bi ba nga lot ko kon mo dina bax ndax dañu xamni kon xeyna ndox mi reyu ko aw dooy bo wala doore ko bi mas momin ci fet guñu toke dana bu fakkoni legi da nga door rabu ak fet gu am toke tay lu xam ba xam legi fekke jottu ñu ko fek rendi ko waaw duñ xam ba xam toke je ko rayam nit duñ xam ba xam toke je ko ray wala wengi ci bop moko ray jam jam bi ci bop moko ray koku itam dis ko lek ndax li dañ umpale jëm bi toke ji moko ray wala jëm bi fetege ko ray xam nga bu ko bu nanon toke dal de rek nit leen te legi da nga toke fetege xamu ñu ne jëm bi fetege ko ray ba jëm bi toke ji ci fetege moko ray al kalbi majusin wala khajub ab majus ana bu fekke da nga yebal sa xaj ab yeufar yebalu xajam ñaari xaj yi tassé ci waaw ni doono ni liñ maye bu ab yeufar rendé nga lek taxul na gëreb bu nga sañu lek waaw doon ni kon bu ñaari xaj yi tassé bi di xaj julit xaj bi borom julit la xaj bi borom yeufar la ñu bok ray dara yeral di arab ndax rab bu julit bi mo dagan té légui ñaari xaj yépp duggu nañ ci ñaa so baa fi do ci ndugo lek kon bu ci ñaari xaj tassé rek xaju ma do ci xaju julu rek dul bom du ko soñu rek aw bi nahshi wala ci ngam patam ma la nga xamni qadara atanun na hala khalasih ci xatlem min ko ci mom anam da wax ne bu fekke ne yang koy rendi bayi xaj bi mat manam xaj bi da ko japp ni nank di yoy tam ngay rendi ah ko xam nga duñ xam ba xam legi sa rendi bi moko ray wala jeng mat ni ngay mat moko ray su baba moy tam bokku da ci yitax des ko meuna lek aw akhra wala mu xirtal ko ci li wasati ci digg ba lolou moy mu wax legi moy jëmmi bamuy daw diko top mom diya ko ci yebal da dem ba tambali ko top nak nga gën ko ci xirtal soñi ko ci lolou du ko tax baax dañ ñewon nga tey ci mom ba yebal ko ci mu doora gam waye nga mo jek jek demal bofu ci bir nga ko xirtal mom mu gëna yok xir lolou du ko tax baax aw taraha wala mu yeex fi tibahi ci topam day aajo manam boko yebalé rek nga top ci mom ba nga xamni suko jappé ta pad yi demul nga man ko rendi kon nak soko yebale ba nopi ne legi yeex ba nga xamne legui sey xay be taxawaye bo gaawu ñu dang ko mëna rendi sey xay ñu taxaw taxna nga ñu fekk mu leena med lay do wa ta khafi tiwani illa an yatahaqqaqa darab dahu wurdu wani annahu naka mum la yalhaqhu du ko jot ñu may da nga xamne lo gaawu do ko mëna jot su fekke da nga wurdu mum li yag do ko mëna dab mum mo teewon nga top ja kon mum dina bax aw hamala wala mu yan al alata jumtukaay rendi ja ma xeyrin and kenen man na nga gaw do top ci waye pak bu ngi wara rendi dang ko jox as ngor mu nek ci gannaaw li gannaaw yor ko nga xamne yow ñew nga ba ci mom bo yoron pak bi tay man ko rendi waye pak bi yoro ko ngor ci ko joxon xeer pak bi am to yow ko koy batay ci dor ken du ko lek japp ni nga sagan rek bo yoron pak bi mu ngi ko rendi aw do xuruj ni wala mu nek ci mbuus manam pak bi ak lor way dang ko def ci mbuss mo xamni genn gi da yombut nga xamni lay ngir nga genn ko rek day yeex wa huwa baqi ala ihramihi bil hajj koku no mo ci xawa gëna metti manam bobu da wax ni mom bu defé hum rek ngir yewé ko koy tox ko yewé ko ba légui armal bam nekkan daw ci yabbe aw baata wala mu fanan ñene sa yow ko jame mu reer la bu fanan bu bu set jeexna do ko mëna lekati ndax duñ ko mëna xamé lo xam lay nako faddu ci guddi ak yow la nga ray ak yow la nga jamon kenn du ko mëna xamé aw sadam wala mu fengu ko aw xabda wala mu matu ko bila jurhi ci dulu jam manam bu fatte ni faaw mu jam ko ba mu nacc aw sart la ci kon su ko fengé rek wala mu matu ko way ben nacc nacc amut du ko taxa bax waw faaw dana aji wo mu naccal ko naccal yeb sart la ci aw qasada wala mu jublu rek ma wajjala lu mu am ah koku du bax manam bo yebale xaj bi rek ci bir allu bu yaatu bi du ëpp digg mo mëna tak ni fi tam na fi leen nga yebal ko rek dugg lu ñapp nga lek dédé koku du wax xunti am xunti lañ waxoon ba as digg so xamni fi tam na fi leen mo mën nga yéene mo baye ko mu dugg ci lu ñapp nga lek waye bu mën ta xam fu tam def ni mu dir ko ci nango aw arsala wala mu yebal saniyan aji ñaarel baxda maski awwalin ci gannaaw japp ku jëk ñu bo yabalon ben xaj mu dem japp ko ba mën nga waxu japp ko rendi ndax xaj bu ñëk bi japp nako fu nga den yabalat benen waqatate mu ray ko nga yabalat benen mu ray ko nit lay doon ak nay japp ni jekk won waxu ngir rendi kon nga waran waxu rendi ko defo ko nga yabal benen mu dem ray ko mu dem ray ko mo mi ngi mujj wax mo mi ngi mujj yabal ak ñoom ñaan ñu bokk ray ñoyam rek xam nga sa yo ko jekko rek mom da nga wara japp rendi kon sa yo ko jekko no pitifaleen lu ko ray rek lol def ko med kon bo xasse yabal ben siru japp ko waxu rendi waye yabalat benen siru ngi dem sikhito ko mudé nga def mu med awidu talab wala mu baj baji fa arsalate mu yabal ko wala mu rote gisefuko manam xaj bi nga andal dafa ni pepp nga ni ni bu ko massa def awrab la gis waye taxum na yow nga xam nga gis lam gis xam nga dal ni mom bu ko defé mom nekku rabum gis waye nak gisone rabo yi sebet nga la jikke jek rek yebal ko mu dem waw neena bu dewe bu jappé doko meuna lek ndax do wax ndax gisoko won mune nak illa an yanwi ndare bu dafa yene al mudu taraba lañu bëgg baji ci mom wa khayruhu aw lu mom kon fata ayina ñu am na ñaari degeen ci mu dawan manam bu fekke da def no xamne bu ko mësa def da gisu rap nga dal di koy yebal fas yene mo mu gis ba tax ko pat pat ni ak yene mum jappat yep nga yene ci sey yene kon day ne mom lum japp rek nga man ko lek ndax yene walé nga waka taxan di pat pat ak wenen wax yi ñoñu la ba tay nak bobu mu pat pat nga xamne ni mu def ni awrap moko tax def nonu fekkon ni mom ci am xonti la ba am gottu bo xamne mo mën nga ne fi tambali fi rem koku mu ko dina bax koku mu ko duko jappé tam bu bax ay bu dé Allah bu yaatu nga xam do xam lu ko taxan pat pat la ba nga yabal ko ci mbaa wenen la koko lañu wax na mom du bax mbaa bok ci sa yene kon da ngay matalé ngay matalé lim japp rek bus na ko yene yabal ci lepp lim japp rek mo xam li mo tax mu tut pété mbaa lene sayri da kon ci yoy jaw nu moko mëna tax lim japp nga mën ko lek o jabu warna ni yatu ha yene rendi ka ene rendi bala bax nga yene ko lol day wone ne bu fekkone nga fekk jurgulé rool nga jekki jekki don ko door rek mu fa rendi baat ba nga xam ne ñu soxla woo ci ren yëpp am na ci du ko koy du ko tax a baax ndax yow jublu woo koo na ren di day aajowo nga jublu ci ak ren di waaye bu fekkoon ne du tudd ren def nga ko te jublu woo ci woon ren di daa tombe du ko tax a baax tax yéene ñu mën cee ñàkk ba tas mi yot ak tudd yàlla nga wax sax jëmmi bismillahi dub sart moom ba waxoon allahu akbar képp ba la xawla wala quwwata illa billah ba la ilaha illallah ba subhanallah te waxoo bismillah ci jëmm ji du ko tey baax waaye boo dee rendee boo dee lojoo boo dee yebal rabu ca xanaa boo dee yebale ci la ngay rëbb ak lu mën doon daal mi nga tudd moom turu yàlla boo tudd turu yàlla rek mu doy teewul nag walakinna ma mada alayhi nnaasu ahsan wa huwa bismillahi wallahu akbar li nit ñi wuyu def nag mooy nga wax bismillahi wallahu akbar loolu nag moo gën wala yasilu arrahman arrahim wala salaatu ala nabi salallahu alayhi wa sallam fa tukraw nga yem rek ci bismillahi bañ ca tudd arrahman arrahim bañ ca julli ci yonente bi tasmiya nag ba muy doon waru gar mooy in zakara ndim fàttaliku na ko maanaam su fekkee ne fàttewu ko lay war tudd gi yàlla booy rendi fala tajibu ala naasin wala mukrahin ala tarkiha wala axrasa wala xaajisin handil arabiyati nee na boo ko fàtte woon mbaa ñu forcé la ne la doo ko wax mbaa nga moo mbaa mënoo ko wax ci arab mu daal lay wàcc wa naxru ibilin war na itam laggaleem wa dabxu xayrihi ak rendi lu bokk tëggaleem in qadara ndim mën na ko galeem lañ ca digle mooy nga loj ko leneen lu galeem mel ni gàtt nga war koo rendi li feeg nag loolu ñu la digal mën nga ko moom nga war a def bu defee lu bokkute moom du baax moo tax sara bi ne la fa law dabaha al ibila wa naxara al ghanama ixtiyaaran wa law saahiyan la tukkal bu rendi woon galeem dem lu gàtt ci kaw coobareem doonte njuumtee tax du ko tax a baax nga xam ne ixtiyaaran coobareew la wa jaasaa dagan nañ ñoom ñaar nag li daroorati ngis lor maanaam bu fekkee lor jaa ko woote nag kañ la digaloon rendi mel ni gàtt mën nga koo loj ndax lor ja kañ la digaloon loj mel ni galeem mën nga koo rendi ndax lor ja lor ji nag moom la misaale ka wuquuxin fii mahwaatin aw xadami aalati dabhin aw naxarin aw jaxli sifatin laa nisiyaaniha aw jaxli xukmiha dafa wax ne bu fekkoon dafa daanu woon ci am pax neexuta rendi mbaa neexuta loj ba tax nga def ko la ca des mbaa amoo jumtukaay rendi mbaa amoo jumtukaay lacc moo tax nga def la ca des yooyu yëpp lor la kon moom dana baax fekkoon na nga ubbale melaw nañ koy defee mbaa dan ko na nga ubbal nañ koy defee waaw tey kon tax nga def ko na ca des lu ko tee baax ilal baqara ndare nag nag moom lañ wax ne dañ ci digle mooy rendi waaye boo ko lojoon du ko tee baax fa yun dëbu def na sopp ak dabxu rendi ga nag moom lañ ci digle lañ ci gën a sopp mooy rendi waaye boo ko lojoon ci sa coobare it du ko tee baax kal xadid yi nekki weñ gu ñuul sopp nañ la ngay rendee nekki weñ gu ñuul ndax weñ gu ñuul daa mën a ñaw te ñaw gi day tax mu noppal li ngay rendi wa ixdaaduhu akub dàggeem dàggi mooy daas la ngay rendee nga daas ko ba mu ñaw loolu taamu nañ ko ndax noppal li ngay rendi wa qiyaamu ibilin ak taxawu gëleem gëleem dañoo taamu boo ko dee loj mu taxaw moo ci gën wa bajxu zibhin ak tëral lañuy rendi xala ay sara ci wetub càmmooñ looy rendi dañoo taamu nga tëral ko mu tudd wetub càmmooñ ko defee jëm xibla teg na ci sax wa tawajjuhu akuk jëmum xibla moom itam dañu sopp la ca wa idaahul mahalli ak leeral bërëbu rendi ga maanaam fa jumtukaay rendi ji war a daw nga leeral ko moom leer ne bu dee boromi dong nga xus dong ya bu dee borom kawar nga xus kawar ga ba foofu leer wa fariyu wadajay saydin ak dog ñaari wadaji aw rëbb unfita woo xam ne wéyaleef na maqtaluhu paddoon rëbb yi nga xam ne jam nga ko ba sañ nga koo lekk ndax daa fekk paddu ya dem sopp nañu nga far ko jekk li mu noppulu maanaam nga far ko rendi mu noppulu benn paddu yi dem na waaye ni nga mbokk bàyyi day nekk di song ba kera muy sedd nga far dëgg yaari sa dir yooyu mu noppulu benn yoon sopp nañ ko wa fii jawaasi dabhi nekk na ci daganu rendee bilxasmi cib yax dafa wax bilxasmi rek waaye weex la ci jublu we wa sinni ak bañ wa man hihima ak sinni ay ñom ñaar khilafun ñaari wax yu ci yu manam daam ñu wax ne we ak bañ menes na ko rendé mut lo xam am ñuko ay nak mom yaar wax ni non tara ñu mëna dem kon ñu ko téy kon ñu ko téy rek ta top tok ni wewa wala bañ ba takatu ci borom tagaliko nak borom kon mën nga jaaré ni bo ñu wax la aw bil hasmi wala manes nako ci wédom waye mënu suko ci bañ ben wax nga wote ben wax la khilaf mo ne ko